لیکن جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کو پتا ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے اللہ جیسے چاہے گا اس کو ویسے استعمال کرے گا رب سا دوگا انہا مہاتین یا رفیان یاکین مکر جیتا ہوں باہو سمو مخلوق انہی سمو کجانیان انہی تنگن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ یا کنٹرول یا کواسائی سبگا مانے اللہ ہندہ اللہ بلے گونے گا امریکہ ایک صحابی جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے جانوروں جلدی جنگل کو خالی کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد کے صحابہ یہاں رات گزاریں گے تم یہاں سے نکل جاؤ تو سارے جنگل کے جانور شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے کے بھاگا جا رہا اور بھیڑیا اپنے بچوں کو منہ میں لے کے بھاگا جا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی جنگل خالی ہوگی ستواں صاحبہ بری جی ملاؤں کا سو وہاں بناتا بناتا ہوتا نہیں kosongkan hutan-hutan kosongkan hutan ini kami sahabat-sahabat Muhammad nak bermalam kat sini kamu kosongkan hutan ini maka semua binatang-binatang yang ada dalam hutan tersebut telah lagi tinggalkan hutan tersebut dengan bawa anak-anak mereka buah harimau serigala singa semua keluar bawa anak-anak mereka sehingga hutan tadi kosong daripada binatang من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو سیپو من کان للہ کان اللہ لہ سیپو یا جڑے کیا دیا میرے اللہ یہ سلاح کیا دیا پڑا اللہ maka اللہ سبحانہ وتعالی akan jadi milik اللہ سبحانہ وتعالی akan bersama dengan dia بھائی آج بھی اللہ کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر سکتا ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa hari ini juga untuk tundukkan semua makhluknya kepada kita kalau kita jadikan kita ni untuk Allah milik Allah Subhanahu wa taala ہم اللہ کے بندے حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں kita adalah hamba Allah dan umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہے گا اللہ کا رسول چاہے گا kita hanya akan buat apa yang Allah hendak apa yang Rasul nak جیسے انہوں نے زندگی جیسے آپ علیہ السلام نے زندگی گزار کے دکھائی ہے اس نمونے پہ زندگی گزاریں گے تو بغیر نبی اسلام منجلانی کی دکان بگیند پتا کا منچون تو ہی جنم کی دکان تصبر جو اعمال آپ نے گھر پہ رہ کے کیے ہیں وہ گھر پہ رہ کے کریں گے اور جو اعمال اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے میں نکل کے کیے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکل کے کریں گے apa saja amalan yang Nabi buat ketika Nabi di rumah kita akan buat amalan yang sama di rumah kita dan apa amalan yang Nabi buat semasa keluar dari Allah amalan yang sama kita akan keluar dan buat di jalan Allah SWT یہ اجتماعات اس لیے ہیں کہ امت حضور والی محنت پہ کھڑی ہو جائے جیسے حضور نے محنت کی دین دنیا میں عام ہوا آج بھی یہ امت یقین کی محنت کرنے والی بن جائے تاکہ دنیا میں دین عام ہو جائے jadi usaha ini tuan tumbuhnya adalah bagaimana seluruh umat Nabi SAW ini dapat dibangunkan atas usaha Nabi SAW sebagaimana Nabi telah buat usaha sehingga agama hingga tersebar ke seluruh alam bagaimana setiap umatnya dapat bangun atas usaha yang sama اللہ کے راستے میں نکلیں گے ایک روپیہ خرچ کریں گے سات لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا ایک نماز پڑھیں گے انچاس کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا Tuan-tuan mulia satu orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala satu ringgit dia belanjakan di jalan Allah dapat ganjaran sedekah 700 ribu ringgit dan satu sembahyang dia sembahyang di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat ganjaran 49 juta sembahyang waktu yang lain aise hi Allah ke raste mein nikal ke thodi der ke liye khada hona ghar pe reh ke sari umr ke nek amal se afzal hai berdiri seketika di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beramal baik sepanjang hidup di rumah sendiri جو آج اللہ کے راستے میں نکلے گا ہوا میں پرندے پانی میں مچھلیاں بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی تو کلوان جنا اللہ سبحانہ و تعالی binatang binatang ikan ikan di lautan burung burung semua semua dalam sarang semua akan beristighfar untuk dia تو بھائی پھر اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے بچوں تک کی سمت ہوا جنا اللہ جان تعالی کون کون تیار ہے اللہ کے راستے شکریہ ان شاء اللہ بہت سبھی تیار ہیں جو نقد تیار ہے چار مہینے اندرون بیرون کے لیے وہ کھڑے ہو کے زیارت کریں چار مہینے چلے کے لیے جو بھی تیار ہوں کھڑے ہو کے زیارت کرائیں untuklah tunai daripada istimak ni 4 bulan lagi dalam dan luar negeri minta bangun Maulana nak tengok bangun insyaAllah khali khali hoke dikha dhe abhi namli likhne khali khali hoke dikha dhe kaham Allah ke raastu mein jayenge sekarang tak akan nama tuan-tuan tak akan ditulis lagi cuma tuan-tuan nak tengok tuan-tuan yang akan keluar tunai daripada istimak ni or khali ho jayenge bangun lagi نہ تو نہیں بڑے اجتماع نہیں کرتا ہمیں سب سے بیرون